de rouge dans ses mains. Et mire sa tombe et couche au farone. Il souvent ses mains qui couvrent un tard de mire. شبینه شد که فانوز دیده را چراغ رنگ پریده را دل به آتش کشیده را سپیده یه نودمیده را به راه او تا سحر نگیرم چگونه از درد و غم نمیرم چنگیش به او رها شفت دل من هر آن چه کرده ام خدا خدا نشده از آن ز عمر خود در زمان زیرم که چون شکوفه نودمیده پیرم Thank you.

بپوش و فقان من ایر سنات من که گونه از درد من نمیرم. شبی نشد که پاروز دیده را چراغ رنگ پریده را دل به آتش کشیده را سپیده یه نو دمیده را به راه او تا سحر نگیرم. دلی که با محبت آشنا نشده خبر ز درد انتظار ما نشده به چنگ عشق او رها شود دل من هر آنچه کرده ام خدا خدا نشده از آن ز عمر خود در زمان زیرم که چون شکوفه نو دمیده پیرم. دیگر نسیم سحری از او نیاید خبری اگر که دیدی سر راه بگو چه دیر آمده ای دیده من زدی به راه تو چگونه من از این درد و غم نمیرم. بگو چرا به زندان غم اسیرم چگونه من از این درد و غم نمیرم. دلی که با محبت آشنا نشده خبر ز درد انتظار ما نشده ز چنگ عشق او رها شود دل من هر آنچه کرده ام خدا خدا نشده از آن ز عمر خود در زمان زیرم که چون شکوفه رو دمیده پیرم از آن ز عمر خود در زمان زیرم که چون شکوفه